प्यार करूंगा तुझे शाम सवेरे, जान भी दूंगा मैं प्यार में तेरे अजमा के दे। अजमा के देख लेना, आजमा के देख लेना, प्यार करूँगा तुझे शाम सवेरे। Yeah.